είσαι όμορφη και όλοι σε θαυμάζουν. Κι όπου περάσεις κούκλα μου στα μάτια σε κοιτάζουν. Στο καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνη σου αγαπιέσαι. Στο καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνη σου αγαπιέσαι. Θα σπάσω τον καθρέφτη σου να μην ξανακοίταξεις. Φοβάμαι μην ξεμυαλίστης κι από το μ' αλλάξεις. Στο καθρέφτη σου κοιτιέσαι κι από μόνη σου αγαπιέσαι. Στο καθρέφτη σου κοιτιέσαι κι από μόνη σου αγαπιέσαι. Στο καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνη σου αγαπιέσαι.